أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أي ایمان والو صبر کرو، بہادری دکھاؤ اور ہر وقت اللہ کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. امید ہے کہ تم کامیابی حاصل کر سکو گے. سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے، لیکن اصل میں پوری سورۃ کا خلاصہ ہے. پوری سورۃ میں جو مین تھیم چلا تھا وہ سورۃ غزوہ احد تھی. مختلف واقعات ہوئے، مختلف باتوں کا ذکر ہوا، اور اب یہ اسی سلسلے کی آخری آیت ہے. اس آیت میں امت مسلمہ کو چار ایسے حکم دیے گئے کہ جن پہ عمل کرنے سے امت دشمنوں کے اوپر غالب آ سکتی ہے. یہ کل بھی ویلڈ تھا، آج بھی ویلڈ ہے اور قیامت تک رہے گا. آج کے دور کے تناظر میں بھی دیکھیں گے تو اتنا ہی نیا لگے گا جتنا کہ آج سے 1400 سال پہلے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور سب کی نگاہوں میں ہے. مشکلات کا دور تھا، اپوزیشن تھی. شروع میں تو لوگوں نے آپ کو کچھ سمجھا ہی نہیں، کچھ اہمیت نہیں دی، لیکن جب دن بدن آپ کے ساتھیوں کی تعداد بڑھنے لگی اور اسلام کا سچا پیغام جو تھا وہ عام ہوا تو لوگوں کو فکر لگی. 3 سال گزر گئے انفرادی کوششوں میں، لیکن اس کے بعد مکی دور کے جو اگلے دن تھے وہ کھل کے تبلیغ کے دور بھی تھے، اور مکہ والوں کو بھی مخالفت کے اوپر مزید اکسایا گیا. اس کے بعد جب 13 سال گزر گئے اور جن کے نصیب میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، جن کے نصیب میں بدبختی تھی وہ مخالفت ہی کرتے رہے. حجت تمام ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اب دوسرا راستہ لیجئے، اب ان کا وقت پورا ہو گیا. کیونکہ جیسے انسانوں کے نصیب ہوتے ہیں، اسی طرح بستیوں، علاقوں، شہروں اور ملکوں کے بھی نصیب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی جگہ کا نصیب چمکاتا ہے تو وہاں کسی کو اپنے دین کے لیے بھیج دیتا ہے. وہ اللہ کا پیغمبر بھی ہو سکتا ہے اور پیغمبروں کے وارث کوئی دین کا خادم بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، تقریباً شروع کے ہر وقت بے یقینی کی کیفیت تھی. کبھی مشرک قبائل آپس میں مل جل کے حملے کی کوششیں کرتے. 1 سال نہ گزرا کہ بدر کا موقع سامنے آ گیا، اس کے بعد احد، اور اس کے بعد تو ہر سال نئی جنگ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک نبی تھے وہاں ایک بہترین جرنیل بھی تھے، ایک لیڈر بھی تھے. آپ آنکھیں کھلی رکھتے کہ ارد گرد ہو کیا رہا ہے، لوگ کر کیا رہے ہیں. جہاں محسوس کرتے کہ کوئی اسلام کی طرف بری نظروں سے دیکھ رہا ہے تو یا تو وہاں خود پہنچ جاتے یا پھر کسی صحابی کی سرکردگی میں وہاں لشکر بھیج دیتے. صلح حدیبیہ تک یہ سب معاملات ہوتے رہے، تقریباً 6 سال. اور کئی بار ایسا ہوا کہ مسلمان تو مقابلے کے لیے گئے لیکن دشمن سامنا نہ کر سکے اور ادھر ادھر ہو گئے. ہوتے ہوتے سن 9 ہجری آ گیا. یہ وہ وقت تھا کہ عرب کا بیشتر علاقہ اسلام کے زیر نگی آ گیا. عرب والے تو پریشان تھے ہی آپ کی بڑھتی ہوئی طاقت سے، لیکن شام کی سرحد پر عرب عیسائیوں نے جو کیسرے روم کے زیر اثر تھے اپنی فوجیں جمع کرنی شروع کر دی. اس وقت کی بڑی طاقت تھی، بڑی پاور تھی، جمع ہوئے فوجوں کو جمع کریں. اور ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ 2 لاکھ عیسائی اس سرحد پر جمع ہو رہے ہیں. یہ وقت چیلنجنگ تھا. 2 راستے تھے اللہ کے نبی کے پاس. ایک تو یہ تھا کہ سرنڈر کر دیتے. ان سے 1 مہینہ دور رہنے کے باوجود کانپتے، خوبصورت سمجھوتا کرتے جس میں ساری شرائط ان کی مرضی کی ہوتی، اپنی زمین کے ٹکڑے بیچ دیتے، اپنے چند ہونہار لوگوں کو بیچ دیتے اور کہتے کہ تم جو کہو گے ہم کریں گے، لیکن تم ہماری طرف نہ آنا. ایک یہ صورت تھی. اس میں دکھ کیا رہا تھا اگر آپ ایسا، تو وہ خطرہ جو اس وقت لاحق تھا وہ قیامت تک کے مسلمانوں کو لاحق رہتا. کبھی مسلمان سر نہ اٹھا سکتے، آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہ ہوتی اور ایک ذہنی غلامی کا سفر شروع ہو جاتا. اس کے برعکس ایک اور راستہ تھا کہ جو اسباب ہیں ان کو جمع کیا جائے اور پیش کر دیا جائے اللہ کے راستے میں کہ چلو ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھیں گے، اگر جیئیں گے نہیں تو کیا ہوا، مریں گے تو اسی کے راستے میں. اور اسی نبی کی زبان کا ایک موتی ہے کہ بزدلی سے مر جانے سے بہتر ہے کہ انسان بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کال دی اور ناقابل یقین حالات دیکھنے میں آئے. کھڑی فصلیں تھیں، سارے سال کی کمائی تھی، سخت گرمی کے دن تھے، مشکلات تھیں، سواریاں نہیں تھیں، لیکن وہ لوگ جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، وہ چل پڑے. آسمان نے وہ منظر دیکھے جو شاید اس کے بعد آج تک نہ دیکھے ہوں گے. نہ گھروں کی محبت پاؤں میں آئی اور نہ مال اور اسباب. اور اگر کسی کو وقتی طور پہ کسی نے تھوڑا سی دیا تو زیادہ دیر اس حال میں رہ نہ سکا اور پیچھے ہی آپ کے گھوڑے دوڑاتا ہوا پہنچ گیا. انہی میں سے ایک صحابی تھے، ساتھ تو نہیں نکلے، نہ بھی نہیں کی، کہا نکل جائیں گے ابھی تھوڑی دیر ہوگی، کچھ اور کچھ اور. اتنے میں لشکر اسلام چلا گیا. جب لشکر اسلام چلا گیا اپنے کھیتوں میں گئے. دوپہر کا وقت ہوا تو بیوی آئی، کھانا گرم گرم اس کے ہاتھ میں ہے. اس نے درخت کے نیچے جگہ صاف کی، شوہر کے لیے جگہ بنائی، کھانا سامنے ہے، پیالے میں ٹھنڈا پانی ہے اور بیوی ساتھ بیٹھی بات کر رہی ہے. اس سے پہلے کہ ایک لقمہ منہ میں جاتا، اس صحابی کو اللہ کے نبی کا خیال آ گیا کہ میں کیسا ہوں، اللہ کے نبی تو نہ جانے راستے کی کن مشکلات میں ہوں گے، وہ تو اللہ کے راستے میں نکل گئے اور میں اتنے عیش اور آرام سے یہاں وقت گزار رہا ہوں. کھانا چھوڑا، گھوڑا نکالا اور جس طرف لشکر گیا تھا اسی طرف چل دیے. دور سے دھول اڑتی دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ یہ ابو بصیر ہو، اگر میں بھول نہیں رہی تو ابو بصیر یا نصیر، کچھ اور نام تھا ان کا. اور جب قریب آئے تو وہ وہی تھے. اپنی ذات پہ اللہ کے نبی کی ذات کو اہمیت دینے والے لوگ، اپنے مقصد کے ساتھ سچے کمیٹڈ لوگ جب کسی کام کے لیے نکلتے ہیں تو پھر فتح انسانوں کا مقدر ہوتی ہے. ٹوٹا پھوٹا، ناکافی تیاری کے ساتھ گیا ہوا لشکر 1 مہینہ وہاں بیٹھا رہا. کسی کو جرت نہ ہوئی آنکھ اٹھانے کی. کل تک جو دھمکی وہ بھاگ گئے، کہا ہم سامنے نہیں کرتے. اور مسلمان ایک قطرہ خون کا بہائے بغیر اس وقت کی ایک بڑی جگہ کو اپنے قبضے میں کرتے ہوئے بہت سارا سامان تجارت لیتے ہوئے واپس آئے. جنگ تو نہ ہوئی لیکن اسلام کی طاقت کا اظہار لوگوں نے دیکھ لیا. ان کو مزاج سمجھ آ گیا اسلام کا کہ یہ لوگ نہ ڈرتے ہیں نہ بکتے ہیں نہ گڑگڑاتے ہیں. اس کے چند عرصے کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. غزوہ تبوک آخری جنگ تھی. حضرت ابو بکر صدیق کے 2 سال اندرونی فتنوں سے نپٹتے ہوئے گزر گئے اور اس کے بعد دور فاروقی آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے پھر مقابلے اور جہاں بھی ضرورت محسوس ہوئی وہاں جا کے فوجی چھونیاں قائم کی. فوج موجود رہتی تھی, سرحدوں پہ نگاہ ہوتی تھی, اور صرف 10 سال کے اندر اسلام عرب سے نکل کے عجم میں پہنچ گیا. یہ بات تو ایسے لگتا ہے کہ پھر راستہ ہی کھل گیا. وہ صلاح الدین ایوبی کا دور ہو, وہ محمد بن قاسم کے قدم ہو, لیکن آج ایک روشن تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم. ایک کرن جو ہیرا سے پھوٹی تھی, اسی کی کرنیں دنیا کے خطے خطے میں پہنچ گئیں, اور آج اگر اس کی موجودہ صورتحال آپ دیکھنا چاہیں تو گلوب سامنے رکھ لیجئے گا اس لیکچر کو ست, اور اس کو گھما کے سبز رنگ کے خطے دیکھ لیجئے. یہ ہے امت مسلمہ. آج کے دور میں اسلام کہاں کہاں نہیں پھیل گیا. بہت ادھر ادھر نہ بھی جائیں تو مشرق سے لے کے مغرب تک کے جن ملکوں کو آپ جانتے ہیں, صرف اس کا ٹریولنگ ٹائم ہی نوٹ کر لیجئے. اگر آپ کو ایک مسلمان ملک سے دوسرے مسلمان ملک میں جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک دن کافی نہیں ہوتا, دن سے زیادہ 24 گھنٹے بھی لگتے ہیں. کہیں مسلمان مشرق میں ہے تو اس کے علاوہ مغرب میں بھی ہے, شمال میں ہے تو جنوب بھی ہے. اور اگر آپ اس گلوب کے بالکل سینٹر میں ایک نقطہ لگائیں تو وہ مکہ ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا؟ مکہ سے اسلام اتنی دور کیسے پہنچ گیا؟ یہ جھنڈے کس نے گاڑے؟ وہ کون لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے اسلام اتنی جلدی آگے چلا گیا؟ وہ کون سا وصف تھا ان لوگوں میں کہ جنہوں نے اسلام کو اس طریقے سے پھیلا دیا کہ دن بدن اسلام پھیلتا ہی گیا؟ اور وہ تھے وہ وصف جس کا ذکر اس آیت میں ہے. آپ کے سامنے یہ تمہید کیوں باندھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ایک آیت میں امت مسلمہ کو ایک روشن مستقبل دکھایا. آج مسلمان باتیں کرتے ہوئے دکھتے ہیں, کبھی مایوسیوں کی, کبھی فرسٹریشن کی, کبھی بزدلی کی, کبھی کچھ اور کبھی کچھ, اور اپنے اپنے طور پہ حل پیش کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ آج پھر امت مسلمہ نہ صرف یہ کہ اس گلوب کے اوپر ابھر آئے, چمک آئے, بلکہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر اس کی چھاپ طاری ہو جائے. آج پھر امت مسلمہ لوگوں کی پسندیدہ قوم بن جائے. یقیناً سننے والے ہر ساتھی کے دل میں یہ خواہش ہوگی, اور ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ ہو. کریں کیا؟ آئیے اللہ تعالی سے پوچھتے ہیں. ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے وہ لوگوں جو مان چکے ہو, قبول کر چکے ہو, بڑی دور سے ایک کال آئی ہے آپ کے نام, عرش سے آئی ایک خاکی بندے کے نام, لیکن اس خاکی بندے کو جس چیز نے یہ شرف بخشا وہ ایمان ہے. اگر ایمان نہیں تو یہ کال آپ کے لیے نہیں، یہ رونگ نمبر ہے، یہ کسی اور کا نمبر آپ کے گھر پہ لگ گیا، معذرت چاہتے ہیں. لیکن اگر ایمان ہے اور اس کے تقاضے نبھائے جا رہے ہیں اور خواہش یہ ہے کہ امت مسلمہ پھر ابھرے، تو پھر اس کے لیے چھ وہ کیا ہے؟ اصبروا، صبر کرو، اور کیا کرو؟ وصابروا، مصابرہ کرو، اور کیا کرو؟ ورابطوا، رابطہ کرو یا مرابطہ کرو، دونوں طرح سے ہم دیکھیں گے. اور کیا کرو؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. کیا ملے گا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. فلاح کیا ہوتی ہے؟ مکمل کامیابی، ادھوری اور جزوی نہیں، کمپلیٹ سکسیس. مراد کیا ہے؟ کہ دنیا میں بھی تم ابھرو گے اور آخرت بھی تمہاری ہی محفوظ ہے. چلیے ایک ایک چیز کو باری باری دیکھتے ہیں. ایمان کے ناطے سے تھی، یا ایھا الذین آمنو، ایمان لا چکے ہو، یہ حکم نہیں ہے، لیکن میک شیور کیا جا رہا ہے کہ بات جو تم سن رہے ہو واقعی یہ تمہاری ہے. تم چپکے سے کسی اور کی کال تو نہیں سن رہے، کسی اور کی بات تو نہیں ہو رہی. یا تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اللہ کے وعدوں پہ یقین آ جائے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنا سب کچھ اپنے رب کو دے دے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان مان جائے، سرکشی چھوڑ دے، سر دائیں سے بائیں ہلانے کی بجائے آگے سے پیچھے ہلے، یس سر، ہینڈز اپ، ٹوٹل سبمیشن، مان گئی. اے اللہ، دنیا میں بھی تو ہی ہے، یہاں بھی تیری ہی مان کے نجات ملے گی، اور آگے بھی تیرا ہی ساتھ چاہیے. کرنا کیا ہے؟ اصبروا، صبر کرو. صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے. نہیں، خوشی کی چیز ہے. صبر مومن کا ہتھیار ہے. صبر ایک پیدا کرتا ہے، صبر انسان کے اندر پختگی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. صبر انسان کو بلند اخلاق کا حامل بناتا ہے. صبر انسان کو یہ طاقت دیتا ہے کہ اعلی اسلامی اخلاقیات پر قائم ہو سکے. آپ ساری باتوں کو جمع کر کے اگر ایک بات سمجھ جائے نا، کہ صبر انسان کو معمولی انسان کے درجے سے اٹھا کر غیر انسان کے درجے پہ پہنچا دیتا ہے. معمولی سے غیر معمولی انسان بننے کا سفر صبر ہے. ایک فرد بھی صبر کرے گا، قوم بھی صبر کرے گی، لیکن دونوں کے لیے یہ سب سے بڑا خزانہ ہے. صبر مایوسی کی بات نہیں، صبر خوشخبری کا لمحہ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کا ثبوت دینے والوں کو اللہ دنیا کا امام بنا دیتا ہے، ان کو چن لیتا ہے کہ وہ ورلڈ لیڈرز بن جاتے ہیں. یہاں امت مسلمہ کو صبر کی دعوت دی گئی کہ صبر کرو، روک لو. اگر ڈکشنری کی باتیں کریں کچھ مشکل لفظ، تو صبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا، باندھ لینا، اپنے آپ کو قابو میں کرنا، کنٹرول کرو. تین قسمیں عموماً اس کی پیش کی جاتی ہیں، اور وہ کیا؟ اطاعت پر صبر، صبرن علل اطاعت، گناہوں کو چھوڑنے پر صبر، صبرن علل معاصی، معاصی مصائب یعنی مشکلات پر صبر، صبرن علی المصائب. تو بحیثیت امت ہمارے مسائل کا پہلا حل صبر کرنا پڑے گا، اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، ویسا مسلمان بننا پڑے گا جیسا رب چاہتا ہے. تین ہی باتیں نا، یا ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، سوچئے مثلا نماز پڑھنا، وضو کرنا، صدقہ خیرات دینا، صبر ہے نا اس میں. اگر صبر نہ ہو تو انسان تو توحید پہ بھی قائم نہیں رہ سکتا. جو غیر اللہ پہ صبر نہ کر سکے وہ ایک رب کو کہاں مانے گا. توحید آ گئی، نماز اس کے بعد دیکھیں، جس میں صبر نہ ہو کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ کہ نماز تو ہر اس چیز پہ پابندی لگاتی ہے جس پہ جو انسان کے نفس کو چاہے، سونا، کھانا، پینا، جاگنا، بیٹھنا، پابندی لگاتی ہے نا. اسی طرح زکات دی جا سکتی ہے اگر صبر نہ ہو. تھوڑے مال جانا، اپنا حصے میں سے کسی اور کو دے دینا، کیا یہ صبر کا تقاضا نہیں ہے؟ حج ہو سکتا ہے اگر صبر نہ ہو؟ صلہ رحمی ہو سکتی ہے؟ رشتوں کے برے سلوک کے جواب میں اچھی بات ہو سکتی ہے اگر آپ کے اندر صبر نہ ہو؟ اگر آپ صبر کے مختلف نام لکھنا چاہیں نا، تو کنات، کنات، انفاق فی سبیل اللہ، صلہ رحمی، نماز، حج، زکات، روزہ، یہ ساری چیزیں مل کے صبر بنتا ہے. صبر کے نام بدلتے جائیں. استقامت فی الدین کیا ہے؟ صبر ہے. تو امت مسلمہ کو حکم دیا گیا اس برو کے تحت کہ اپنے دین پہ عمل کرو. جن باتوں کے کرنے کا حکم ہے، اگر اس پہ مشکل بھی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، کرنا پڑے گا. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا درد تو ہوگی لیکن انجیکشن تو لگانا ہی پڑے گا، دوا کڑوی ہے مگر کھانی تو پڑے گی. اسی طرح انسان صبر تو کرنا ہی پڑے گا. وہ دین جو رب نے دیا تھا اس کو اسی شکل میں سامنے لانا ہی پڑے گا. اور اگر ہم اس کو مضمون کے اعتبار سے جوڑیں تو بات واضح ہے کہ جب تک مسلمان اپنے دین پہ قائم رہے، فلاح اور کامیابی ان کے قدم چومتی رہی. وہ مسائل نہیں تھے جو آج بہت سارے اسباب ہونے کے باوجود ہیں. بہت ہی پیاری ایک بات میں نے پڑھی، ایک کتاب ہے وحید الدین صاحب کی، تو اس میں لکھتے ہیں، انڈیا کی بات تھی، کہتے ہیں کہ ایک صاحب کہیں سے گزر رہے تھے، مسلمان تھے، دور سے دیکھا کہ کوئی ہندو آ رہا تھا، اور وہاں کسی بزرگ کی کوئی قبر بھی تھی، عموماً ایسی چیزیں موجود ہیں. تو وہ شخص جو مذہب سے مختلف تھا وہاں سے اٹھا، اپنی گاڑی سے یا جو بھی سواری تھی اسے اترا، اور اندر وہ درگاہ میں یا اس قبر پہ گیا اور وہاں جا کے ہاتھ جوڑ کے دعائیں مانگنے لگا، بڑا عاجز اور نیاز مند ہوا. جب باہر آیا تو اس مسلمان نے اس کو پکڑ لیا، کہنے لگا کہ ایک بات تو بتاؤ، جو زندہ مسلمان ہے ان کو تم مار رہے ہو، ان پہ تم ظلم کرتے ہو، اور قبر والے کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہو، یہ کیا دوغلا پن ہے؟ اب اس وقت ہم یہ بحث نہیں کر رہے درگاہ ہو کہ نہیں، قبر ہو کہ نہیں، سب چیزوں کو نکال دیں ذہن سے، کوئی فقہی بات نہیں ہوگی، لیکن بات پہ غور کیجئے گا کہ یہ کیا بات ہے کہ ویسے تو تمہاری ہم سے بنتی نہیں اور ہمارے بزرگوں کو جا کے سلام کرتے ہو. تو جو بات اس شخص نے کہی وہ بات اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اسلام دے دے. کہنے لگا، قبر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، او مسلمانوں، اگر آج تم بھی ان بزرگوں کی طرح بن جاؤ جیسے یہ تھے تو ہم تمہارے آگے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا. ہم اللہ کے نہیں بنتے نا تو لوگ ہمارے نہیں بنتے. آج تھوڑے ہیں، آج کا شکوہ جھوٹا ہے کہ اسباب نہیں ہے، میڈیا نہیں، ویپنز نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، سائنس نہیں. آج کا مسئلہ کیا ہے کہ صبر نہیں، دین پہ عمل نہیں، کیوں مشکل لگتے ہیں اللہ کے راستے کے کام؟ صبر نہیں. دوسری دیکھ لیں، صبر علی المعاصی، نافرمانیوں کے ایسے لگتا ہے کہ منہ کھلے ہوئے ہیں، بند کھلے ہوئے ہیں. اس طرح معاشرے ہمارے آج نام کا اسلام رکھنے کے باوجود پھرتے ہیں دین سے. جب مسلمان اپنے دین پہ غالب آتا ہے، اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے. سورت بقرہ 245 میں آتا ہے، کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرہ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ دیکھیے کہ کسی انسان یا انسانی گروہ کے لیے صبر کا مرحلہ پیش آنا کیسے ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گی، آپ ساتھ ساتھ سوچئے گا جو بات کہہ رہی ہوں. پانی سب نے دیکھا ہوا ہے، عام حالات میں وہ پانی ہوتا ہے، آپ اس کو پکاتے ہیں، چولہے کے اوپر رکھتے ہیں، جو ہی اس کا ٹیمپریچر 100 سینٹی گریڈ ہونے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ابلنے لگتا ہے نا، اور جو ہی ابلتا ہے تو بھاپ بننے لگتا ہے. ہوتا کیا کہ اس کے مالیکیولز ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کے اندر سے بھاپ بن کے اڑنے لگتے ہیں. پانی گیس میں بدل گیا. اب گیس میں بدلتے ہیمتی اور کتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی مشینیں اس سے چلتی ہیں. ایسے ہی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے کہ بھاپ کے ساتھ بڑے بڑے انجن چلائے جاتے ہیں، بڑی بڑی ٹرینیں کھینچی جاتی ہیں، اور ایون جو ہماری گاڑیوں میں گیس جاتا ہے وہ بھی ویپوریٹ ہوتا ہے. وہ کام جو عام حالات میں پانی نہیں کر سکتا تھا، وہ آگ پہ بھٹی پہ پک کے گیس بن کے کر گیا. یہی مثال ہے ایک انسان کی. جب ایک انسان عام حالات میں ہوتا ہے تو وہ پانی کی طرح ہوتا ہے، طاقت نہیں ہوتی پانی میں. آپ دیکھیے پانی کہیں پڑا ہو تو اس کے اندر طاقت نہیں ہے، کسی کو اٹھا نہیں سکتا، پانی ڈبو دیتا ہے بلکہ. لیکن جو ہی مسلمانوں کے یا انسانوں کے کسی گروہ کو ایسے حالات سے سامنا کرنا پڑا نا کہ جس میں وہ پانی سے گیس بن جائے، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ ایک ناقابل تسخیر طاقت بن کے ابھرا، اور صبر کے اس مرحلے نے اس کو معمولی سے غیر معمولی انسان بنا دیا. امت مسلمہ کو ایسے ہی دھچکوں کی ضرورت ہے، ایسے ہی شاکس کی ضرورت ہے. کیونکہ جسم کا کوئی حصہ کام کرنا چھوڑ دے تو ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ شاکس دیتے ہیں، الیکٹرک شاکس لگتے ہیں. کیوں لگتے ہیں؟ تاکہ یہ حصہ سویا ہوا ہے یہ کام کرنا شروع کر دے. کل ہی میں نے اپنی ایک بہت اچھی دوست کے بارے میں سنا کہ کسی جگہ آپریشن روم میں تھی، کوئی معمولی سا آپریٹ کرنا تھا ان کو، آپریشن تھیٹر میں جب لے گئے اور اینتھیسیزیا دیا تو اس کی چبھن برداشت نہیں کر سکیں، بے ہوش ہو گئی، اور 3 منٹ تک ان کا دل کام کرنا چھوڑ چکا تھا. یعنی دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، دل بند ہو گیا، وہ برداشت نہیں کر سکی وہ جھٹکے. اور کہاں وہ آپریشن تھا، وہاں سے نکال کے ان کو کارڈیولوجی میں لے گئے اور آرٹیفیشلی پش کر کے ان کو دوبارہ دیا، اور اللہ نے اس کو بچا لیا. پش دیے تو بچے نا. اسی لیے دنیا میں آپ چاروں طرف اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے یا ان کو کہیں سے کوئی پکڑ دھکڑ ہے تو یہ بری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جھٹکے دیتا ہے، سنبھل جاؤ، بچ جاؤ. آج بھی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو سکتی ہے، صرف تم اپنے دین کے اوپر جم جاؤ. تو ہم نے پہلا اصول جو اخذ کیا، مسلمانوں کو ایک روشن مستقبل دینا ہے، تو اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ امت مسلمہ کا بچہ بچہ اپنے دین پہ عمل، جہاں کرنا ہے کام وہ کرنا ہی ہے، مشکل لگ رہا ہے لیکن صبر علی الطاعت، اطاعت پہ صبر ہے، چوائس نہیں ہے. آپ کی میڈ جتنی مرضی تھکی ہو، جب آپ نے کام کہہ دیا تو اس کو کرنا ہی ہے، چوائس نہیں ہے. آپ خود دن میں کئی بار ایسی آزمائشوں میں ہوتے ہیں، آپ تھک چکے ہیں، آپ کا گھر جانے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن آفس میں ہے، کام تو کرنا ہی پڑے گا. تو ہمیں دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی بات ماننی پڑے گی، اور اگر کسی بات سے اس نے روکا ہے تو رکنا پڑے گا، اس غلط چیز کو چھوڑنا پڑے گا. نافرمانیاں چھٹیں گی تو اللہ کی نظر میں انسان ایمان کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے گا. دوسری چیز دیکھتے ہیں جو اس سے تھوڑی سی آگے بڑھ کے ہے، وہ کیا ہے؟ وصابرو، اور مصابرہ کرو. صابرو کیا ہوتا ہے؟ مصابرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے دو درجے ہوتے ہیں. پہلا کیا ہے کہ کوئی تمہیں تنگ کرے تو تم جم جاؤ، یعنی جب لوگ ستائیں تو صبر کرو. لوگ اعتراض، لوگ تمہیں تانے دیں، لوگ تمہیں بلیک میل کریں، لوگ تمہیں برے نام دیں، لیکن تم صبر کرو، ریئیکشنری نہ ہو، ہر مردہ اپنے سر پہ نہ لے لو، بڑے بڑے نعرے نہ لگاؤ، بڑی بڑی دھمکیاں نہ لوگوں کو دو کہ تمہیں نہیں پتا ہم کر کیا سکتے ہیں، دب کے رو. اشتعال انگیزی میں نہ آؤ، غلط کام کر کے اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھو، اسلام کا نام نہ بدنام کرو ان باتوں سے کہ ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے. تو مصابرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرو، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. جیسے سورۃ الاسر میں آتا ہے نا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ جم جاؤ، دوسروں کو بھی دعوت دو. یعنی اسلام کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں اس پر ثابت قدم رہو، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہو، اس کی ڈھارس بندھاتے رہو. یہ ہے دوسری وجہ. کوئی گر رہا ہوتا ہے نا تو دوسرا اس کو ہاتھ دے لیتا ہے تو وہ گرنے سے بچ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کسی دیوار کی اینٹیں کوئی اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب وہ دیوار ہوتی ہے نا تو ایک اینٹ گرنے سے پہلے دوسری اینٹ کے اوپر پڑتی ہے اور وہ دیوار بچ جاتی ہے. لیکن جب وہ آپس میں جڑی بھی نہیں ہوتی تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی انسیکیور ہو جاتی ہیں. امت مسلمہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں میں سہارا دو. کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے تو تم اس کی لیگ پولنگ نہ کرو. اور آج امت مسلمہ کو اس چیز کی اشد ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے. جب ایک بندہ غلط کام کرتا ہے نا تو وہ دوسرے کے لیے راستہ کھول دیتا ہے. آج آپ نے سنا کہ آپ ہی کی ایک ساتھی جس نے اس سورت بقرہ سے آل عمران کے سفر تک پہنچتے ہوئے اس کو زبانی بھی یاد کر لیا. اس کو سن کے کیا محسوس ہوا تھا؟ کچھ احساس پیدا ہوا تھا نا. یہ ہوتا ہے مصابرہ. اور ایسی باتیں کیوں پیش کی جاتی ہیں کہ جو دوسرا کر سکتا ہے وہ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اسلام مقابلے کی اجازت نہیں دیتا لیکن مسابقہ کی اجازت دیتا ہے. ایک سے آگے بڑھو، جو ایک کر سکتا ہے دوسرا بھی اس سے آگے بڑھے، پھر بات بنتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ بات نہیں بنتی. جتنا مسلمان اس بات پہ عمل کریں گے اتنا ہی زیادہ ان کو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی فائدے ملیں گے اور آگے بھی ملیں گے. اور امت وسط جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت لقب دیا، ایک خوبصورت نام دیا، وہ امت وسط کبھی نقشے پہ ابھر ہی نہیں سکتی اگر اس کے اندر مصابرہ نہ آ جائے. تو بنیادی طور پہ ابھی تک جو بات ہم نے دیکھی وہ کیا تھی؟ کہ ہم دو کام کر لیں، پہلی چیز خود نیکیوں جم جائیں، نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی پسند ہماری پسند بن جائے، اللہ کی ناراضگی ہماری ناراضگی بن جائے، اور دوسری چیز جو اس سے اگلا سٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ دوسروں کو بھی نیکیوں کے اوپر جما دیں، دوسروں کے لیے بھی غلط کام کا کرنا مشکل بنا دیں. خود بھی کرنا ہے اور دوسروں سے بھی کرانا ہے. دیکھیے کہ یہ ایک ایجنڈا مل رہا ہے. ہم خود سیکھ کے خود عمل کر کے نہیں بچیں گے جب تک کہ اللہ تعالی کا حکم اللہ کا پیغام تک نہیں پہنچا دیں گے. سوچئے گا اس کے بارے میں. عموماً ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنا گھر صاف کر لیا, اب دوسروں کی پرواہ نہیں. اڑتے تو ہیں, جلتے ہیں, کمنٹس دینے پڑتے ہیں تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہاں واقعی لوگ غلط کام کرتے ہیں, برا لگتا ہے. لیکن کیا صرف کمنٹ پاس کرنے سے کوئی کام ہو جاتا ہے؟ اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے. سورۃ آل عمران ہم سے کچھ مانگ رہی ہے. اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت حکم دیا تھا, اور وہ کیا, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے ایک ایسی امت, ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. تو آج ہم نے اس چیز کو محسوس کرنا ہے کہ کیا واقعی ہمارے اندر یہ چیز آ رہی ہے. امت مسلمہ جو ہے, یعنی سورۃ آل عمران نے مسلمانوں کو ایک امت بنا کے پیش کیا. ہم نے اپنے نفس کو فتح کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے انشاءاللہ لوگوں کو بھی اس چیز پہ جمانا ہے. یہ ہے وہ اصلاحی پروگرام جس کی دعوت ہمیں یہ سورۃ دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پہلے صبر کی دعوت دی, خود دین پہ جمو, اس کے بعد دوسروں کو دین پہ جمنے کے راستے میں مددگار سو. ایسے ماحول بناؤ, ایسے حالات بناؤ, ایسے علاقے بناؤ کہ جہاں لوگوں کو نیکی کرنا آسان ہو جائے. اور اس کے بعد اب تیسری چیز, وَرَابِطُوا, اور مرابطہ کرو. مرابطہ کیا ہے؟ اس کا روٹ را با اور توے ہے. اس کے کئی مختلف درجے ہوتے ہیں. اردو میں یہ لفظ ہمارے ہاں عموماً بولا جاتا ہے, بات میں ربط نہیں, رابطہ رکھو, میں نے ان سے رابطہ کیا. یہ سارے لفظ آپ سنتے رہتے ہیں اپنے طور پہ, یہ سب اسی سے ہے, مربوط. یہ سارے لفظ ایک ہی اصل چیز ہمارے سامنے رکھتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ انسان جڑ جائے. یعنی رابطے کے لفظ میں بیسیکلی جڑنے کا معنی آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں, اور حدیث میں بھی اس کے کچھ معنی آتے ہیں, اور مختلف مفسرین کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ حکم جو امت مسلمہ کو دیا گیا تو اس سے کیا مراد تھی. بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ صبر میں پورا دین آ گیا, اور اب رابطے صابرو میں دوسروں کو دین پہ جمانے کی بات ہو گئی, اور اب کہا گیا کہ رابطو, رباط کرو, قائم ہو جاؤ, جم جاؤ. تو مرابطہ جو ہوتا ہے اس میں, اس کا پہلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو اچھی نیت پر قائم رکھنا. حبس النفس علی حسن النیہ. انسان نیکی کی نیت تو کر لیتا ہے لیکن اس پہ قائم نہیں رہ پاتا. آپ نے کئی دفعہ کسی نیکی کے کرنے کی نیت کی ہوگی, چار دن کیا اور اس کے بعد پھر آپ بھول گئے. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو گویا کہ ضرورت ہے کس کی؟ رباط کی. رباط کا لفظ جو ہے رباط الخیل کے نام پہ بھی آتا ہے, گھوڑے کو باندھنا. اسی سے مراد ملا کی بات کریں تو نفس کے گھوڑے کو باندھنا. تو پہلی چیز رابطوں میں کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر قابو پائے, سماعیت کے طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی. اس میں تیاری کا معنی بھی آتا ہے, جنگ کی تیاری کرو, باندھ کے رکھو. پہلے دور میں جنگوں کی تیاری کے لیے گھوڑے باندھے جاتے تھے, اس لیے رباط الخیل یا رباط الخیل کیا ہوتا ہے لفظ, کہ جس میں انسان دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے. ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے, اور صلح حدیبیہ کے بعد پھر جب مختلف جگہوں پہ معاملات ہوئے, تو اب ہر وقت فوجی تیاری سے رہتے تھے. اور اسی حکم پہ پھر مسلمانوں کو بھی ایسے ویپنز رکھنے کی اجازت دی گئی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا دفاع کر سکے. لیکن اگر ہم ربات کا پہلا درجہ دیکھیں کہ اپنے نفس کو نیکیوں پر قائم رکھنا, اسی طرح اس کا ایک دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے, معاشرتی تعلقات کو قائم رکھنا, صلہ رحمی, انڈرسٹینڈنگ, کمیونیکیشن, آپس میں مل کے رہو, کٹے ہوئے نہ رکھو, نہ دل کٹے ہوئے ہو نہ ظاہر میں کٹے ہوئے ہو. اپنے ساتھ والے ہمسایہ کے ساتھ کیا ہو رہی ہے, اس پہ کیا بیت رہی ہے, تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو. یہ کیسا کلچر ہے؟ پڑوس میں کوئی مر جائے اور 8-8 دن تک لوگوں کو اس کے مرنے کی خبر نہ ملے, جب بو پھیلے تو جا کے دیکھو کہ یہاں کسی کی ڈیڈ باڈی ہے, یہ نہ کرو. اسلام ملے جلے دین کا حکم دیتا ہے, یعنی لوگوں سے کٹنا نہیں, ملنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو لوگوں سے ملتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے, وہ اس شخص سے بہتر ہے کہ جو کٹ کے الگ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ جب ہم ارد گرد چیلنجز دیکھتے ہیں, غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اب ہم بس کچھ کر نہیں سکتے, ہمارا معاملہ جو ہے وہ بس اکیلے چلے جاؤ, اپنی 1.5 انچ کی جیسے کہتے ہیں مسجد بنا لینا اور بس وہاں چھپ جاؤ. اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا. جب انسان کسی اچھے رنگ روپ میں کسی ایسی جگہ پہ موجود ہوتا ہے کہ جہاں دوسرے آپ کو دیکھ سکیں, تو خاموش تبلیغ ہے یہ. تو ربات کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حکم کے مطابق, وہ کیا ہے, میں آپ کے سامنے حدیث رکھتی ہوں تاکہ آپ زیادہ اچھی طرح سے اس کو انجوائے کر سکیں. بلکہ یہ مرابطہ یا رابطو کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے سکھایا تھا, اس کے اوپر چند روایات ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کی روشنی میں ہم آج اپنے عمل کو بھی دیکھیں گے کہ مانوں میں یہ چیز موجود ہے. صحیح مسلم اور نسائی کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جب کوئی حدیث سنے تو بڑے پیار سے دل میں کہا کرے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی محبت تھی ان کو اپنی امت سے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کے لیے کتنے حریص تھے. کوئی آپ کو کہہ دے کہ آؤ میں تمہیں کوئی اچھی بات بتاؤں تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ اللہ کے نبی تو کیا فرما رہے ہیں, آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجوں کو بڑھاتا ہے. آپ چاہتے ہیں؟ کوئی ہے ہم میں سے جو گناہوں کی گندگی اپنے سے دور نہ کرنا چاہے؟ یہ گناہ ہی تو ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہیں. یہ گناہ ہی تو ہیں جو ہمیں اپنے رب سے دور کیے ہوئے ہیں. اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں, بچھڑے بچھڑے رہتے ہیں. تو آپ نے کہا کیا گناہوں کو مٹانے کی, یہ تو پہلا درجہ تھا, اور اس کے ساتھ درجوں کو بڑھانے کی, تمہارے رینکس بڑھ جائیں. صحابہ کرام تو بڑے حریص ہوتے تھے, فوراً کہنے لگے جی اللہ کے نبی ضرور بتائیے. تو آپ نے 3 چیزیں بتائیں. آپ اپنے لیے ایک چیک لسٹ کے طور پہ ان کو لکھیں گے. پہلی چیز, تکلیف ہوتے ہوئے بھی کامل وضو کرنا, مشکل حالات میں وضو کرنا. سردی بہت ہے, پانی ٹھنڈا ہے, نماز کا وقت آ گیا, اب نماز نہیں چھوڑنی کہ پانی ٹھنڈا ہے. کسی ایسی جگہ میں تھے جہاں نماز تو کہیں کونے میں پڑھ سکتے ہیں لیکن وضو کرنا مشکل ہو رہا ہے, میک اپ کیا ہوا ہے. کہیں ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں وضو کرنے کے لیے کوئی پراپر انتظام نہیں. اندل مکارے, مشکل حالات میں وضو کرنا. اور دوسری چیز, دور سے چل کر مسجد, چل کے آنا اور وہ بھی دور سے. اور تیسری چیز, انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ذالکم الرباط, ذالکم الرباط, یہی ہے رباط, یہی ہے رباط. کیا پتا چلا کہ انسان اپنے نفس پہ قابو پائے. آپ سوچتے ہوں گے, میں بھی سوچتی تھی کبھی, کہ وضو کرنا کون سی اتنی بڑی بات ہے, اس سے گناہوں کے مٹنے اور درجوں کے بڑھنے کی بات کیوں کی گئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وضو تو ایک تیاری ہے, آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے. جب آپ وضو کر لیتے ہیں تو پھر تو نماز پڑھنی مشکل نہیں. آج بھی کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز تو پڑھ سکتے ہیں, وضو کرنا مشکل ہے. لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا, اگر وضو ہوا تو نماز پڑھ لوں گی. بھائی آپ نماز نہیں پڑھ رہی اس لیے کہ وضو نہیں ہے, گھر جا کے پڑھوں گی. کئی مشکلات اور کئی مجبوریاں اپنے سامنے نظر آتی ہیں نا ان چیزوں کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کو کہا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرابط, اس کی ایک تفسیر کیا کی گئی, عبادت کی جگہ میں ہمیشگی کرنا. کوئی عبادت کرتے ہیں نا تو وہ ہمیشہ کرتے رہیے, اور ثابت قدمی سے جم جانا اس کو بھی ربات کہتے ہیں. اب آپ ڈفرنٹ اینگل دیکھیے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو بنانا چاہتا ہے. ابن مردویہ کی ایک روایت ہے, ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, اے میرے بھتیجے کیا تم جانتے ہو کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے, یعنی یہ آیت کب نازل ہوئی تھی یا اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. پھر آپ نے فرمایا سنو, اس وقت کوئی غزوہ نہ تھا, یعنی کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی, یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو معاباد رکھتے تھے, نمازوں کو ٹھیک وقت پر ادا کرتے تھے, پھر اللہ کا ذکر کرتے تھے. انہیں یہ حکم دیا گیا کہ پانچوں نمازوں پر جمے رہو اور اپنے نفس کو اور اپنی خواہش کو روکے رکھو اور مسجدوں میں بسیرا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہی اعمال ہیں جو ایمان کا اظہار ہے. آپ کو کون سا عمل اپنے لیے زیادہ اچھا لگا؟ اپنے آپ سے پوچھئے. کوئی ایک عمل تو اپنے لیے نیت میں ڈھلنا چاہیے نا, کہ ہم نیت کرتے ہیں کہ اب اس عمل پہ میں بھی دوام کروں گی اور اس کو ہمیشہ کے لیے یعنی میں اپنانے کی نیت کروں گی. پھر اسی طرح ربات کا ایک اور مطلب بھی ہے, اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا. اسلامی سرحدیں دو طرح کی ہوتی ہیں, یہ تمہید ضروری ہے ورنہ آپ پوری بات کو سمجھ نہیں سکیں گے. ایک سرحدیں ہوتی ہیں جو ملکوں کی سرحدیں ہوتی ہیں, باؤنڈریز. ایک طرف دشمن کا ملک ہے, ایک طرف آپ کے, وہاں کھڑے ہوتے ہیں سپاہی. اگر کسی نے آپ کے ملک کی طرف قدم بڑھائے تو پوچھیں گے کیسا کیوں کیا. یہ زمینی سرحدیں ہوتی ہیں, جغرافیکلی آپ سمجھیے کہ یہ باؤنڈریز ہیں. لیکن ایک نظریاتی سرحدیں ہوتی ہیں, انٹلیکچوئلز باؤنڈریز, جہاں ایک دین کے افکار, نظریات, ان کی ٹیچنگ, ان کی بیسک تھنگز دوسرے دین کے ساتھ خلط ملط ہونے لگے. جب دشمن آپ کے ملک پہ قبضہ نہیں کر رہا, آپ کے ذہنوں پہ قبضہ کر رہا ہے. جب دشمن آپ کے ملک کی عمارتوں کو نہیں گرا رہا بلکہ آپ کے ذہنوں کی عمارتوں کو گرا رہا ہے. جب وہ آپ کے ینگز کی سوچ کو بدل رہا ہے, جب وہ آپ کے نظریات کو بدل رہا ہے, جب اسلام کے خوبصورت لفظوں کو وہ ایسے سخت ناموں سے منسوب کر دیتا ہے کہ لوگ ان کا نام نہ لیں. اور افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہے کہ آج مسلمان اپنے بند کمروں میں بھی محفوظ نہیں, اپنے بیڈ رومز, اپنے ڈرائنگ رومز, اپنے ڈائننگ روم, ہر جگہ نان مسلم کلچر کی یلغار ہے, اور مسلمان چونکہ دفاع نہیں کر پاتے اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں. اب جتنی بھی حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گے آپ اس کو انہی دونوں کے تناظر سے سنیں گے. ایک وہ سپاہی ہے جو باؤنڈریز کی حفاظت کر رہا ہے, اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے تلوار اٹھانے کی, گن, رائفل, اسلحہ. لیکن جو نظریاتی باؤنڈریز ہے اس کی حفاظت آپ کرتے ہیں قلم اٹھا کے, دعوی, تبلیغ, قرآن کی تعلیم کو عام کرنا. ہم لوگوں نے اسلام کا مزاج سمجھا نہیں ہے, افسوس کے ساتھ کہوں گی. جہاں دین کے نام پہ بھی اگر اسلام کا دفاع ہوا تو تلوار اٹھی. ہم نے غیر مسلم کو دشمن سمجھ لیا, اللہ نے اس کو مدعو قرار دیا تھا, مسلمان دائی تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم کیوں آئے کہ لوگوں کی طرف تلواریں اٹھائیں, ان کو ماریں, ان کو قتل کریں؟ نہیں, یہ تو آخری بات تھی. جو سارے مرحلوں کو پار کر کے جب نہ مانے اور اس کے اندر خیر رہے نہ، علم لینے کو شوق نہ ہو، بات سن کے نہ مانے بلکہ مسلمانوں کے اوپر آ جائے تلواریں تان کے، پھر ان کو پکڑو. اور اس کی دلیل موجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ساتھ صحابی کو جنگ کے لیے بھیجتے تو حکم دیتے، جیسا کہ ایک حکم آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا، خیبر کی طرف جا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ علی وہاں جا کے سب سے پہلے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، دین سکھانا. اگر تمہاری دعوت کو قبول کر لے تو واپس آ جانا، پھر تلوار نہیں اٹھے گی، کیونکہ اسلام کا مقابلہ کفر سے ہے، کافر سے نہیں. اسلام کفر کو ختم کرنا چاہتا ہے، کافر کو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کو دیکھ لیجئے، کس چیز کی دعوت تھی؟ قول لا الہ الا اللہ تفلحون. ایک تلوار نہیں اٹھی، ایک نیزہ، ایک تیر نہیں اٹھا. کیا مشکل تھا؟ اس وقت بھی بہادر لوگ موجود تھے، پوچھا کرتے تھے آ کے کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیے ہم کیا کریں، ہم کیسے ان کا جواب دیں ذرا. بہادر لوگ تو تھے ہی، لیکن کیا تھا؟ کفو ایدیکم، ہاتھ روکو. ابھی دعوی کا پروگرام چل رہا ہے، ابھی ٹریننگ سیشن چل رہا ہے، ابھی ان تک پیغام ہوگا. لیکن جب مکہ سے نکالے گئے، مدینہ میں آ کے جب انہوں نے پھر سامنا کیا تو کہا اب دفاع کرو، لیکن صرف اتنا جتنا انہوں نے کیا. اسلام نے پہلے دن تلواریں نہیں نکالی، اسلام تو پیس تھا، اسلام تو امن اور محبت کا درس دیتا تھا. ہم نے آج نہ جانے کون سا اسلام پیش کیا، کہ اسلام کا ایسے لگتا ہے کہ مرکزی نشان ہم نے ایسی چیزیں پیش کر دی جس کی وجہ سے پھر لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملا. نہیں، جب آپ لوگوں تک پیغام پہنچا دیتے ہیں نا حق کا، تو لوگوں کی دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار سونت کے آئے تھے، جان لینے کے لیے آئے تھے. بہن کے قرآن پڑھنے نے دل کی دنیا بدل دی. یمامہ کا حاکم سمامہ رضی اللہ عنہ، نفرت اور بغض کا بھرا ہوا آپ کے سامنے لایا گیا تھا ایک قیدی کے روپ میں. کیا مشکل تھا کہ پہلے ہی دن پکڑتے، حکم دیتے، ایک اشارہ کرتے گردن اڑا دو. اڑ سکتی تھی گردن، نہیں اڑی. 3 دن تک مسجد نبی میں باندھے رکھا تاکہ یہ پریکٹیکل دیکھ لیں، مسلمانوں کو دیکھیں کہ مسلمان ہوتے کون ہیں. 5 وقت مسجدوں میں ایسے دوڑ کے آتے ہوئے جیسے کوئی مفت مال پٹتا ہوا دیکھ کے دوڑے، امیر کی بات سن کے ایسے سیدھے ہو جائیں جیسے کوئی تیر تھا، جو اپنی مرضی کرنے والے نہیں، اپنے حکم نبھانے والے نہیں، وہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے لوگ، وہ اللہ کے کام کو اپنا کام سمجھنے والے. ایسے لوگ جب صرف 3 دن کو ایک ان کو دیکھتا تھا تو مسلمان ہو جاتا تھا، مسلمان ہو گیا. کتنی مثالیں ہیں، 20 مثالیں. سراقہ بن مالک کو لے لیجئے، ہجرت کے سفر میں آپ کے پیچھے گئے جان لینے کے لیے کہ آپ کو پکڑ کے لے جاؤں تاکہ 100 اونٹوں کی قیمت مل جائے، مال کے نشے میں گئے تھے، اسلام لے کے آئے. کیوں؟ کہ پہلی بات کیا ہے کہ لوگوں کو دین تو دو. تم نے دے دیا، ان کو بتا دیا اسلام کیا ہے؟ نہیں بتایا، تو یہ ری ایکشن ہے. ایک بات نوٹ کر لیجئے، جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم دنیا میں، آج کی بات نہیں ہے، یہ کل بھی تھا، یہ آج بھی ہے، یہ رہے گا. یہ نمرود کے دور میں بھی ہوا، یہ فرعون کے دور میں بھی ہوا، یہ شداد کے دور میں بھی ہوا. لیکن اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مسلمان پہ زیادتیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ، مسلمان مسلمان نہیں رہتا، اس برو و صابرو پہ عمل نہیں ہے، اسلام تو ہے ہی نہیں. لڑائی کس بات کی؟ اور اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اللہ کی مدد تو ایمان والے پہ آتی ہے، اسلام والے پہ آتی ہے، اسلام تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، مدد کیسے آئے؟ جب مسلمان اپنے دین کو چھوڑتا ہے، دشمن اس پہ غالب ہوتے ہیں. اس کے کئی دلائل ہیں، جس وقت وقت نہیں ہے ہمارے پاس اس پہ بات کرنے کا. اور دوسری وجہ جو بڑی اہم ہے بڑے غور سے سننے کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ مسلمان یہ خوبصورت دین غیر مسلموں تک پہنچاتا نہیں ہے، دعویٰ نہیں کرتا، تبلیغ نہیں کرتا، اس پیارے خوبصورت دین کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ عمل تو خود بھی نہیں کسی کو کس منہ سے کہے، یا ری ایکشن میں مارتے ہیں ہمیں، جیسے کسی بھوکے سے آپ کھانا چھین لیتے ہیں نا، پھر آخر جب اس کی بھوک اتنی بڑھتی ہے نا تو وہ آپ کو بائٹ کرنے لگتا ہے، کاٹنے لگتا ہے، جیسے کچھ لوگوں کو جب ویسے نہیں ملتا تو وہ پھر چوریاں اور ڈاکے مار کے لینے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم نے خوبصورت دین لوگوں کو نہیں دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ ہمیں ہی مارنے لگے، اچھا تم ہمیں نہیں دیتے، ہم تمہیں بھی نہیں رہنے دیں گے، تو ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے؟ ورابطو، دین کا پیغام پہنچاؤ، اللہ کے راستے کا مسافر ایک مجاہد ہوتا ہے، ایک وہ مجاہد ہے جو سرحد پہ کھڑا ہے، اور ایک وہ مجاہد ہے جو نظریات کی حفاظت کر رہا ہے، جو آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کی کوششوں میں، یہ دونوں برابر ہیں، بلکہ بعض روایات میں بعد والے کا درجہ پہلے سے زیادہ ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے، کل قیامت کی یہ سیاہیاں، یہ بند بند رہے ہیں، یہ اس وقت کوششیں اس بات کی کہ مسلمان مسلمان رہے، آپ جہاد میں ہیں، آپ اپنے نفس پہ بند باندھ کے بیٹھے ہیں، پہلے درجے پہ آپ نے ربات کیا، اللہ کے دین کو سننے کی کوشش کی، سیکھا، سمجھا، پہلے اپنے دل میں اتارا، پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دن کی یہ تیاری ساری دنیا اور جو اس میں ہے سب سے افضل ہے، کس چیز کی تیاری؟ دشمن سے جہاد کرنا، اسلامی ملک کی حدود کی نگہبانی کرنا، اور دشمنوں کو اسلامی شہروں میں گھسنے نہ دینا، سچ ہے نا، ایک طرف آپ اس کو فزیکلی گھسنے نہیں دے رہے، اور دوسری طرف آپ اس کے نظریات کو گھسنے نہیں دے رہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ایک دن رات کی تیاری، ایک مہینہ کامل روزوں، اور ایک ماہ کی تمام شب بیداری سے افضل ہے، اس تیاری کی حالت میں موت آ جائے تو جتنے اعمال صالح کرتا تھا سب کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، اور اللہ کے پاس سے روزی پہنچائی جاتی ہے، کون ہے جو ایک مکمل مہینہ نفلی روزے رکھے، اور کون ہے جو ایک مہینہ پوری شب بیداری کرے، اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں نکلنے والوں کو یہ درجہ دیتا ہے، مسند احمد کی ایک روایت ہے، ہر مرنے والے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر جو شخص اللہ کی راہ کی تیاری میں ہو، آپ ہیں اس راستے میں اور اسی حالت میں مر جائے، اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور اسے فتنہ قبر سے نجات ملتی ہے، ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اسے امن ملے گا، مسند احمد کی روایت میں ہے اسے صبح و شام جنت سے روزی پہنچائی جاتی ہے، شہیدوں کے بارے میں تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں سورت میں کہ یرزقون، رزق پائے جاتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے قیامت تک اس کے مراتب کا اجر اس کو ملتا ہے، اس وقت اگر دیکھا جائے تو مسلمان اگر یہ کام کرتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے، ایک اور روایت مسند احمد ہی کی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کی سرحد کے کسی کنارے پر 3 میں گزار دے اسے سال بھر تک کی اور جگہ کی اس تیاری کا اجر ملتا ہے، ایک بہت حضرت عثمان بن عفان سے اللہ کے نبی کے داماد ممبر پر خطبہ پڑھتے ہیں، کھڑے ہوئے خطبہ پڑھا، کہنے لگے لوگوں میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک بات سناتا ہوں، اب تک اس خیال سے نہیں سنائی کہ کہیں تم سب مدینہ کو چھوڑ، اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ جل و شان کی راہ میں ایک رات کا پہرا 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے، جو تمام راتیں قیام میں اور تمام دن سیام میں گزارے جائیں. سوچیے ذرا کیا کہا ہے، میں دوبارہ بولوں، اللہ کے راستے میں ایک رات کا پہرا 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے. اور کون سی راتیں؟ جو تمام راتیں قیام کی اور تمام دن سیام یعنی روزے کی حالت میں گزرے. اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات تمہیں پہلے اس لیے نہیں بتائی تھی کہ کہیں تم سب مدینہ چھوڑ کر میدان جنگ میں نہ چلے جاؤ، مگر اب میں تم کو سناتا ہوں. ہر شخص کو اختیار ہے جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کا پابند ہو جائے. پھر لوگوں سے کہتے ہیں کیا میں نے اللہ کے نبی کی بات پہنچا دی، یعنی ڈرتے تھے اس بات سے کہ اللہ کے نبی کی کوئی بات معلوم ہے اور میں بغیر بتائے دنیا سے نہ چلا جاؤں. تو لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بات پہنچا دی. تو کہنے لگے کہ اللہ تو بھی گواہ ہے. اتنا ذمہ داری کا احساس تھا ان کو کہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے اور پھر اس کے ساتھ بات ہوگی. آج نہ جانے ہم نے ان چیزوں کے نام کیوں اتنے برے رکھ دیے، اتنے مشکل رکھ دیے کہ نام لیتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسلام صرف لڑنے اور جھگڑنے کی بات کرتا ہے. یہ تھی وہ روایتیں کہ جن کو سن کے حنزلہ نئی دلہن کو چھوڑ کے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار تھے. یہ تھی وہ روایتیں کہ جو ٹین ایجر معوز اور معاذ کو ابو جہل کا سر قلم کرنے کے لیے تیار کر دیتی تھی. اسلام کا دفاع کسی لیول پہ کر رہے ہیں، پورے یقین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں نا رب کا پیغام لے کے کہ میں نے اپنے رب کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. ہمیں تو ابھی اپنوں تک ہی پہنچانا ہے، ابھی تو غیروں تک جانے کی نوبت ہی نہیں آئی. ہم اس میں بھی کیا اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ہر ایک اپنے دامن میں جھانک سکتا ہے. کیا کوششیں ہیں میری، کیا میں نے واقعی اپنا کام کر دیا؟ ایک اور خوبصورت روایت ہے ترمذی کی، حضرت شرحبیل حفاظت سرحد کی حفاظت میں تھے. زمانہ بہت گزر گیا، یعنی کافی عرصے سے یہ محاذ پہ تھے. دل تنگ ہونے لگا، تھک جاتا ہے نا انسان، جیسے شاید آپ بھی کبھی کلاس کے اینڈ پہ تھک جاتے ہوں گے. اب اتنی دیر ہم بیٹھتے ہیں، آج سے انشاءاللہ آپ نے یہ سوچ کے بیٹھنا ہے کہ ہم مرابطہ کر رہے ہیں، ہم بند باندھ رہے ہیں، ہم افکار کو بدلنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہم اسلام کی نظریاتی حفاظت کر رہے ہیں. اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام کے نظریاتی مجاہد ہیں. آپ مجاہدہ ہیں، محنت تو کر رہے ہیں، قلم گرتا ہے پھر بھی اٹھاتے ہیں، لکھا نہیں جاتا پھر بھی لکھتے ہیں، یاد نہیں رہتا پھر بھی لکھتے ہیں. کیوں؟ ضرورت کیا ہے؟ کون سی ڈگری لینی ہے، کون سا گولڈ میڈل ملے گا، اور کون سی چیز اس چیز کا مقابلہ کر سکتی ہے جو اس کے بعد ملے گی؟ اللہ کے بن جائیں گے. انا للہ، اے اللہ میں تیری ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ سورت بقرہ کے آخر میں ہم نے للہ ما فی السماوات والارض کے اندر للہیت پہ بات کی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر سورت کیا پیغام دے کے جا رہی ہے؟ اللہ کے بن جاؤ. جب ہم اللہ کے بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہمارا بن جاتا ہے، پھر وہ ہمارا سنتا ہے، پھر ہماری آنکھ بن جاتا ہے، ہمارے کان بن جاتا ہے. بندہ مومن کی زبان پہ دعا بعد میں آتی ہے، عرش کو پہلے ہلا دیتی ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. کیا لگتا ہے آج کا مسلمان ایسا مسلمان ہے؟ کتنے ہی لب ہلتے ہیں امت مسلمہ کی خیر کے لیے، کتنے ہی لوگ دعائیں مانگتے ہیں مسلمانوں کے لیے. رمضان دیکھ لیجئے گا، حرم کو دیکھ لیجئے گا، عربی تھوڑی سی بھی اگر سمجھ آتی ہے تو آئمہ کرام کی مانگی ہوئی دعاؤں کو دیکھ لیجئے. بلک بلک کے دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ اللہ مسلمانوں پہ مت کی رحم کر دے، ان کی مدد کر دے. حالات کب بدلیں گے؟ جب اس بیرو و صابرو و رابطو اور وتق اللہ، پھر بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ابن ماجہ میں، لشکر اسلام کے چوکی دار پر اللہ کا رحم ہو. یہ دعا ہے آپ کی جو اسلام کی حفاظت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے, اللہ کا رحم ہو. کبھی کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے تو کوئی دعا مانگی نہیں اور وہ کام خود ہی ہو گیا. آپ تو سوچ رہے تھے کچھ لینے کو, اللہ نے ویسے ہی دے دیا. یہ ان دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے. آپ کے اس وقت ہی نہیں ہوتا اپنے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ دعائیں جمع کروا دیتا ہے. اور صحابہ کرام کتنی حرص رکھتے تھے اس بات کی کہ ہمیں زندگی میں ایک بار کم از کم موقع مل جائے کہ ہم یا تو اللہ کے نبی کا دفاع کر لیں یا ہم اسلام کا دفاع کر لیں. ایسا ہی ایک موقع تھا, میں آپ کو حدیث سناؤں گی اللہ کے نبی کے لفظوں میں تاکہ کوئی بات ادھر سے ادھر نہ ہو. حضرت سہل بن حنزلہ فرماتے ہیں کہ حنین والے دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے. شام کی نماز ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی. اتنے میں ایک گھڑ سوار آیا اور کہا, اللہ کے رسول, میں آگے نکل گیا تھا اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر میں نے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے لوگ میدان میں جمع ہو گئے, یہاں تک کہ ان کی اونٹنیاں, بکریاں, عورتیں اور بچے بھی ساتھ. بڑا لشکر لے کے قبیلہ حوازن آیا تھا تو ایک صحابی نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے دیکھا کہ دشمن بہت کچھ لے کے آیا ہے, تو اب خوف آنا چاہیے تھا نا. لیکن اللہ کے نبی ان کی بات سن کے مسکرائے اور فرمایا, انشاءاللہ کل یہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا. یعنی وہ دشمن تو اتنا کچھ لائے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول وسلم کو بشارت دی تھی کہ مسلمانوں کی فتح ہوگی جائے گا. پھر آپ نے فرمایا, کون ہے جو آج کی رات پہرا دے گا؟ یعنی لشکر اسلام جب ہوتا تھا تو اس کا طریقہ کیا تھا, کسی ایک صحابی کو کہتے تھے کہ تم جاگو اور پہرا دو. حضرت انس بن ابو مرثد نے کہا, اے اللہ کے رسول, میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا, جو سواری لے کر آؤ. وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا, اس گھاٹی پر چلے جاؤ اور اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ, خبردار تمہاری طرف سے ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہ ہو. یعنی تم نے پہل نہیں کرنی کہ تم حملہ کر دو صبح ہونے تک. صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے, دو سنتیں ادا کی, لوگوں سے پوچھا, کہو تمہارے پہرے دار سوار کی کوئی آہٹ تو نہیں تم نے سنی؟ لوگوں نے کہا نہیں. یعنی جن کو بھیجا ہوا ہے کیا اس طرف سے کوئی بات تو نہیں ہوئی, یعنی دشمن نے کوئی حملہ تو نہیں کیا یا کچھ ایسا نہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں. اب تو اور آپ نے نماز شروع کی اور آپ کا خیال اسی گھاٹی کی طرف تھا. سلام پھیرتے ہی آپ نے فرمایا, خوش ہو جاؤ, تمہارا گھوڑ سوار تم پر آ رہا ہے. یعنی وہ واپس آ رہے تھے پہرا دے کے. جھاڑیوں میں جھان کر دیکھا تو تھوڑی دیر ہمیں وہ نظر آنے لگے. آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے نبی, میں اس وادی کے اوپر کے حصے پر پہنچ گیا اور وہیں رات گزاری. صبح میں نے دوسری گھاٹی بھی دیکھ لی, وہاں بھی کوئی نہیں تھا. آپ نے فرمایا, کیا تم ساری رات وہاں کھڑے رہے؟ کہا, جی اللہ کے نبی. کہا, کیا نیچے اترے تھے؟ جواب دیا, نہیں, صرف نماز اور قضاء حاجت کے لیے نیچے اترا تھا. یعنی صرف اپنی طلب کے لیے اترا تھا. تو پھر آپ نے جو فرمایا یہ آپ نوٹ کر لیجئے. آپ نے فرمایا, تم نے اپنے لیے جنت واجب کر لی, اب تم اس کے بعد کوئی عمل نہ کرو تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں. یہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے. وہ جنتوں کو واجب کروا لیتے تھے دنیا میں, اپنی جان کو مشکلوں میں ڈال کے. بچانے والے نہیں تھے, کام کرنے والے تھے. مسند احمد کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک غزوے کے موقع پہ مسلمان تھے, اتنی سخت سردی تھی کہ زمین کے اندر گھڑے کھود کے لوگوں نے ان کو اپنے اوپر ڈھال بنایا. کوئلز نہیں تھے, بلینکٹس نہیں تھے, پشمینہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. مٹی کے اندر چھپ کے لوگ اپنی آپ کو سردی سے روک لیتے. اتنے میں آپ نے ایک آواز دی, کون ہے جو آج کی رات لشکر اسلام کی چوکی داری کرے؟ اور ایک انصاری نوجوان کھڑا ہو گیا. کہا, اللہ کے نبی, میں تیار ہوں. آپ نے ان کا نام پوچھا, نام دیا, ابو ریحانہ ان کا نام تھا. دعائیں اللہ کے نبی نے دی, چلے گئے. جب وہ چلے گئے, اللہ کے نبی نے اتنی ان کو دعائیں دی کہ اس عمل کو دے کے ایک اور شخص کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی, میں بھی جانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا, تم بھی چلے جاؤ. لیکن آپ نے ان کو پہلے سے کم دعائیں دی. نے فرمایا، اس آنکھ پر جہنم کی آنچ حرام ہے جو اللہ کے ڈر سے روئے، اور اس آنکھ پر بھی جو راہ خداوندی میں شب بیداری کرے. کبھی آپ راتوں کو جاگے ہوں گے اپنے کام کے سلسلے میں، نہیں ہے کبھی اللہ کے خوف سے؟ کتنے غم ہیں، کتنے آنسو ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں کیا ہے، اس کے لیے کیا کرتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص مسلمانوں کے پیچھے سے ان کا پہرہ دے اپنی خوشی سے بغیر سلطان کی اجرت اور تنخواہ کے، وہ اپنی آنکھوں سے بھی جہنم کی آگ کو نہ دیکھے گا مگر قسم پوری ہونے تک. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی اللہ تعالیٰ ان آنکھوں پہ جہنم کو حرام قرار دے دیتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں آئے. وہ قدم جن کے اوپر اللہ کے راستے کی مٹی پڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان قدموں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. اس راستے میں کچھ بھی نہیں جاتا، اللہ کچھ نہیں لے گا ہمارا، ایک دفعہ اس کے بن جائیں. اگر چاہتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبریاں پانا، تو پھر اپنے لیے نیت کرنی ہوگی. اس روایت پہ آپ کو اس بات کو ختم کروں گی. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار کا بندہ برباد ہوا اور کپڑوں کا بندہ برباد ہوا، یعنی دنیا دار کی طرف اشارہ ہے. اگر مال دیا جائے تو خوش ہو جائے، اور نہ دیا جائے تو نہ خوش ہوا. پھر فرمایا، یہ بھی برباد ہوا اور خراب ہوا، اگر اسے کانٹا چبھ جائے تو نکالنے کی کوشش بھی نہ کرے. خوش نصیب ہوا اور پھلا خوب پھولا، کون؟ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، گرد آلود قدم ہے. اگر چوکی داری پر مقرر کر دیا گیا ہے تو چوکی دارا کر رہا ہے، اگر لشکر کے اگلے حصے میں مقرر کر دیا گیا تو وہیں خوش ہے. لوگوں کی نظروں میں اتنا گرا پڑا ہے کہ اگر کہیں جانا چاہے تو اجازت نہ ملے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ ہو. اور اللہ کا نبی کہہ رہے اس کے بارے میں کہ یہ بندہ خوش بخت ہے. کبھی آپ کی بھی حالت اللہ کے راستے میں ایسی ہوئی ہوگی کہ جب آپ کو فرصت ہوش ہی نہ ملی، آپ نے بھی کئی دنیاوی فائدوں کو پیچھے ڈال دیا کہ کہیں اللہ کے دین کا دفاع ہو جائے. تو اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کی حالت بدلے، تو ورابطو، مرابطہ کر لو، اپنی ذات سے اٹھ کے آگے جیو. فرد بن کے نہیں امت بن کے جیو، انسان بن کے نہیں ایک نیشن بن کے ابھرو. آج امت مسلمہ کو اس بات کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح اگر مرابطے کا جو دوسرا معنی بتایا تھا آپ کو کہ رابطے رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو جاؤ، جس کام پہ لگائے گئے ہو وہاں سے ہٹنا نہیں. میں جب یہ حدیث پڑھ رہی تھی کہ جہاں رکھا وہاں چوکی دارا کرنا ہے تو کر لو، پھر نفس کی اس میں کوئی بڑائی نہیں آتی کہ لو میں چوکی داری کروں، لو میں نہیں کرتا یہ کام. لشکر کے آگے کر دیا جائے تو بھی وہ کر لے، یعنی کوئی اچھی جگہ مل گئی، جرنیل کے درجے پہ پہنچ گیا تو ہی نہیں، جہاں اس کو بٹھا دیا جائے اس کا کام تو یہ ہے کہ میں نے کام کرنا ہے. یاد رکھیے کہ مرابطہ مختلف طرح سے ہوتا ہے. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے نا، شاید مجھے تو صحیح نہیں آئے گا، لیکن فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. اس شعر کو بعد میں لکھیے گا، اس میں بھی ایک لفظ آتا ہے، فرد قائم ربط ملت سے، وہ ہے ربط، یہ مرابطہ. جب تک ہر فرد قوم بن کے جڑ کے نہیں رہے گا، بات نہیں بنے گی. موج دریا میں ہوتی ہے تو کتنوں کو بہا کے لے جاتی ہے، اور موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. اس کو باہر رکھ دیں، وہ پانی کا ایک جوہر ہے. وہ لہر جب اپنا آپ سپرد کر دیتی ہے سمندر کے، دریا کے سپرد کر دیتی ہے، اس کی ذات تو مٹ جاتی ہے، اس کا تشخص تو نہیں دکھتا، اس کا نام تو نہیں لکھتا کسی کو، لیکن وہ اپنی انا کی، اپنی ذات کی قربانی دے کے اس بڑے کاز میں مل جاتی ہے. یہی ہے للہیت، یہی ہے اس سورت کا پیغام. امت بن کے جیو. پوری سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت بننے کی دعوت دی. اپنی آئیڈینٹیٹی سے زیادہ اپنے دین کی آئیڈینٹیٹی کو دیکھو، اپنے نام سے زیادہ اللہ کے نام کو بلند کرو، اپنے گروہ اور اپنے ساتھ کسی چیز کی چیزوں کو بڑا کرنے کی بجائے اللہ کو دیکھو. صرف اپنے گھر کو نہیں، اللہ کے کنبے کو دیکھو. ایک کنبہ ہمارا ہے 5 6 7 لوگوں کا، اور ایک مخلوق ہے رب کی. الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے کنبے کی فکر لگا لو. عام درجوں سے اٹھ کے عظیمت کے راستے پہ جیو، عزم کی زندگی جیو. یہ ہے اس سورت کا پیغام. تو وتق اللہ، چوتھی چیز. کتنی چیزیں سیکھی ہیں ابھی آپ نے؟ اصبرو، صابرو. اب بتائیں رابطہ کیا ہے؟ جم جاؤ. کس چیز پہ جم جاؤ؟ باندھ لو اپنے نفس کو، باندھ لو اللہ کے راستے میں، بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو باندھ لو. پہلے نفس کو باندھو گے تو پھر دشمن کے راستے میں کھڑے ہوگے. اور چوتھی چیز وتق اللہ، یہ ہے چوتھا نگینہ، ہیرا آج کی، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی شرم کرو، اللہ سے حیا کرو. کس کا کھاتے ہو؟ کس کا لیتے ہو؟ کون تمہیں اتنی نعمتیں دیتا ہے؟ اور بنتے کس کے ہو؟ شیطان کے. کہتے ہو انا للہ، اور عمل کیا ہے؟ انا للشیطان. اللہ کا تقوی، اللہ کی موجودگی کا احساس ہو جائے. حفظ النفس اما یوسم، یہ چار لفظ لکھ لیں تقوی کے اوپر. نفس کی حفاظت کرو ہر اس چیز سے جو نفس کو گناہگار کر دے. آنکھوں کا تقوی، آنکھوں کو ہر اس چیز سے دور کر لو جو آنکھوں کو گناہگار کر دے. کانوں کا تقوی، ہاتھوں کا، زبان کا تقوی. جب تک امت مسلمہ کا ایک ایک بچہ اس چیز پہ عمل نہیں کرے گا، امت ابھرے گی نہیں. آج ہم چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹے ہوئے، گروہوں میں بٹے ہوئے، امت نہیں ہے. لال لکم تفلحون، فلاح اسی لیے نہیں ہے، کامیابیاں نہیں ہیں. ہم صرف نماز پڑھنے کو دین کہتے ہیں، لیکن نماز سے جو انرجی ملنی تھی، جو روحانیت ملنی تھی، اس کو استعمال کہاں کرنا ہے؟ آپ دیکھیے کہ نیکی کے نام پہ ہم کرتے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو. کہ اللہ نے ہمیں نمازیں پڑھنے کے لیے بھیجا؟ نہیں بھائی. روزے رکھنے کے لیے بھیجا؟ نہیں بھائی. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ٹریننگ سیشن تھے، جن میں 5 بار کھڑا کیا سامنے تاکہ میدان محشر میں کھڑا ہونا یاد آ جائے. 1 مہینے میں روزے رکھے تاکہ اللہ کے راستے میں اگر کہیں بھوک پیاس سہنی پڑے تو جان نہ نکل جائے. سال میں 1 بار حج کے لیے آؤ تاکہ اگر اللہ کے راستے میں سب کچھ بھی چلا جائے تو اپنے اوپر رحم نہ کھاؤ. ہمارا حال کیا ہے؟ میں ایک مثال دوں گی. آپ گاڑی صبح سٹارٹ کر دیتے ہیں، فیول بھی ڈالا اور سٹارٹ کر دیا، خوب گاڑی جل رہی ہے، گیس بھی جل رہی ہے، مقصد حل ہو گیا. اب چلاؤ اس گاڑی کو، گیس تو ڈال دی، بیٹری تو تم نے آپریٹ کر لی، چلاؤ. ہم دن رات ہی باتیں کر کر کے اپنے اندر انرجی ڈالتے ہیں، شاید ڈل نہیں رہی، روحانیت نہیں ہے نا اس کے اندر. وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جو نمازیں انسان کو بے چین کر دیتی تھی، جو روح کو تڑپا دے، وہ قلب کو گرما دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے. یہ گرمی لگتی تھی، یہ تڑپ اٹھتی تھی. اللہ کے نبی کا سینہ جب ہنڈیا کی طرح کھولتا تھا تو وہ مصنوعی رونا نہیں تھا، وہ ایک تڑپ تھی، ایک فکر تھی، کیا کہ اللہ انسانیت کا کیا بنے گا، ان لوگوں کا کیا ہوگا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتا ہے، اللہ کے نبی اتنا نہ کڑا کرے، آپ تو اپنے آپ کو جلا لیں گے، آپ تو اپنا آپ ختم کر دیں گے صرف اس غم میں کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، یہ اللہ کے مدعی کیوں نہیں ہو رہے. یہ تڑپ پھر انسان کو دشمن کے مقابلے میں تبوک تک لے کے جاتی ہے. یہ تڑپ پھر انسان کو یہ نہیں کہتی کہ اسباب ہیں کہ نہیں، پھر یہ نہیں کہتی کہ کھڑی فصلیں ہیں کہ نہیں، یہ نہیں کہتی کہ گرمی ہے کہ سردی ہے، یہ نہیں کہتی ابھی اپنا کچھ کیا کہ نہیں، اور یہی تڑپ ہے جو اپنے گھر کا سامان لا کے دیتی ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کو بچا لے، میری خیر ہے، اللہ کے نبی میری خیر ہے، اسلام بچ جائے. پھر مائیں گود کے بچوں کو لا کے کہتی ہیں اللہ کے نبی اس کو ساتھ لے جائیں. یہ کیا کرے گا گود کا بچہ؟ کہا جب آپ کی طرف تیر آئے گا تو اس کو سامنے کر دیجئے گا، میرا بچہ قبول ہو جائے آپ اللہ کے راستے میں. کوئی بالوں کی لٹ کاٹ کے چھٹیاں کاٹ کے لاتی ہے کہ اللہ کے نبی جب آپ کے گھوڑے کی رسی کٹ جائے، ٹوٹ جائے، تو میرے بالوں کو باندھ لیجئے، یہ رب کے راستے میں قبول ہو جائیں. کیوں؟ کہ انا للہ. جب یقین آتا ہے تو ترجیحات بدلتی ہیں، پھر چین نہیں آتا. پھر اپنے ہی گھر میں غم ہو تو دل آنکھیں نہیں روتی، پھر انسانیت کے غم پہ بھی آنکھیں روتی ہیں. پھر اپنی خوشیاں انسان کو غافل نہیں کر دیتی، پھر اپنی مصروفیات انسان کو اپنے اوپر رحم کھانے والا نہیں کرتی. اللہ امت مسلمہ کو ایک پیکج دیتا ہے، صرف دعاؤں سے تمہاری حالت نہیں بدلے گی، صرف قرآن پڑھنے سے بھی حالت نہیں بدلے گی. اس وقت جو آپ کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ روز کرتے ہیں یا کہیں بھی کرتے ہیں، یہ آپ کو بھی فیول مل رہا ہے. ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم روز 3-4 گھنٹے لگا رہے ہیں، یہ انرجیٹک ہو رہے ہیں، اپنے اندر تڑپ پیدا کر رہے ہیں. اس کا اظہار ہوگا جب آپ کے دل میں یہ تڑپ آئے گی کہ ہم نے اس کام کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اللہ کرے کہ امت مسلمہ کا نصیب بدل جائے.